قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. سمع hivyo nyinyi mnamkataa aliyeumba ardhi katika siku mbili na mnamfanyia washirika, huyo ndiye Mola mlezi wa walimwengu wote. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. Na akaweka humo milima juu yake, na akabarikia humo na akakadiria humo chakula chake katika siku nne. Haya ni sawa kabisa kwa wanaouliza. Thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya tawan au karha. قالت أتينا طائعين. كيشا كزيلكي أمبينغو نزلكو موشي أكزي أمبيا هيزو نعرضي نجوني وخياري أو قنغوفو جوتي في ويلي في كسيما تومكويا ناسي نوطيفو. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. باسي أكزفانيا مبينغو سابا كسيكمبيلي na akazipangia kila mbingu mambo yake, na tukaipamba mbingu ya chini kwa mataa na kwa ulinzi. Hichi ndicho kipimo cha Mwenyezi Mungu mwenye kujua. Fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Basi wakipuuza wewe sema na kuhadharisheni adhabu mfano wa adhabu ya 'adi na thamudi. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Walipowajia mitume mbele yao na nyuma yao wakawaambia msimuabudu ila Mwenyezi Mungu, wakasema angelitaka Mola wetu mlezi bila shaka angeliwateremsha malaika, basi sisi hakika tunayakataa hayo mliotumwa. Faamma adum fastakbaru fil ardi bighayri alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu biayatina yajhadun. Ama kina Adi walijivuna katika nchi bila ya haki, na wakasema nani aliyekuwa na nguvu kushinda sisi, kwani wao hawakuona kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba ni mwenye nguvu kushinda wao, na wao wakawa wanazikataa ishara zetu. Fa arsalna alayhim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhabal khizyi fil hayatid dunya wal'adhabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Basi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku za ukorofi ili tuwaonjeshe adhabu ya kuwahizi katika uhai wa duniani, na bila shaka adhabu ya akhira ina hizaya zaidi, na wala wao hawatanusuriwa. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda fa akhadathum sa'iqatu al-adhabi al-huni bima kanu yaksibun. Na ama thamudi tuliwaongoza, lakini walipenda upofu kuliko uongofu,